ją, ją, ona jeła jego. To historia w stylu zdjęcia rozwodowego. Kiedy ona jego, on ją, ją. To historia w stylu już nie jestem twoją. Gdy on ją, ją, ona jeła jego. To historia w stylu zdjęcia rozwodowego. Kiedy ona jego, on ją, ją. To historia w stylu już nie jestem twoją. Ten banalny refrenik zapowiadał harlekina. Jak chuj, a to prawdziwy przypadek, mój nie kpina. No więc jest chłopak, dziewczyna, dziewczyna. Miło, nie reguluj odbiornika, w uszach ci się nie zdwoiło. Takie akcje mają dwa finały zazwyczaj. Pierwszym jest Czyńskon, drugim jest Kostnica. A że nie kocham nikogo, przyznam, tak jak życia. Zacząłem mieć trwogo, szczęście niż podium Kubica. A jak trwoga, to do Boga modlitw nie będę wyliczał. Na szczęście przy dawaniu tatku opadła przyłbica. Przetrzasnęła mi nos, ja wiem, że co myślałeś, metafora. Taka, takie, a ja się opamiętałem. Bo cienka jest linia, przekroczyć ją łatwo. Szczególnie jak masz ją do kobiet, to łatwość. Od gadki do flirtu, od flirtu do łóżka. Jak byłeś na tej linii, może przyznać się już czas. Gdy on ją, ją, ona jeła jego. To historia w stylu zdjęcia rozwodowego. Kiedy ona jego, on ją, ją. To historia w stylu już nie jestem twoją. Gdy on ją, ją, ona jeła jego. To historia w stylu zdjęcia rozwodowego. Kiedy ona jego, on ją, ją. To historia w stylu już nie jestem twoją. Ten prostacki refrenik nie był tak prosty jak ona. Jakby dane było ci ją poznać, to byś raczej skonał. A więc ona, ona wiecznie w każdym zadłużona. A bywają takie litry, że świętego się przekona. A że nie jestem święty, że świetnym mawiają. A owego dnia bliżej do świętego jak zając. Jakiś przytul, misiu, kiciu, ręce jest czym zając. Że kieliszki jakby głębsze, takie dni się zdarzają. Kozak nie byłby kozakiem, jakby mu wzrok odjęło. Po dwóch szklankach poryga, byłby nie kozaka jełop. Trzasnęło, błysk, to ja tutaj robię klamka. Fanka nie zdobyta, choć dawała klucz do swego zamka. Bo cienka jest linia, przekroczyć ją łatwo. Szczególnie jak masz ją do kobiet, to łatwość. Od łóżka do ślubu z rzekomym sprawcą brzuszka. Dzięki panie, że nie ja dzisiaj tonę w pieluszkach. Gdy on ją, ją, ona jeła jego. To historia w stylu zdjęcia rozwodowego. Kiedy ona jego, on ją, ją. To historia w stylu już nie jestem twoją. Gdy on ją, ją, ona jeła jego. To historia w stylu zdjęcia rozwodowego. Kiedy ona jego, on ją, ją. To historia w stylu już nie jestem twoją. Gdy on ją, ją, ona jeła jego. To historia w stylu zdjęcia rozwodowego. Kiedy ona jego, on ją, ją. To historia w stylu już nie jestem twoją. Gdy on ją, ją, ona jeła jego. To historia w stylu zdjęcia rozwodowego. Kiedy ona jego, on ją, ją. To historia w stylu już nie jestem twoją. Tylu fajnych chłopaków zmarnowało się. Zmarnowało się przez kobiety. Ani okupacja, ani inne historie nie dały mi tak, jak te dwie moje żony.